yürekten diyelim hep beraber bizler. Duymalı cihan, duymalı herkes. Haykırışlar olmalı tek bir ses hepten. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Çoktandır hasretiz bu nidaya biz. Andığımız bir olsun yüce Hüdaya. Yükselsin sesleri biz semaya hepten. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. La